जरा सी दोस्ती कर ले, जरा सा हम नशी बन जा। सौ ख्वाब है एक जिंदगी, कैसे चुने क्या चाहिए। शायद तेरी हाँ ना मिले, फिर भी हमें तेरी ना चाहिए। तू ही सफर, तू रास्ता, तू ही चलूं मैं तेरे बिना। जरा सी दोस्ती कर ले, जरा सा हम नशी बन जा। जरा सा साथ दे बस फिर चाहे अजनबी बन जा। जरा सी दोस्ती कर ले, जरा सा हम नशी बन जा। जरा सा साथ दे बस फिर चाहे अजनबी। तुझसे मिलके दिल को ये यकीन हो गया, आईने में सबसे मैं हसीन हो गया। तुझसे मिलके दिल को ये यकीन।